שסעת הקולופה צרבאוואד הלם סוכה בגיטו צ'ריה תפורה גורה פנוחה שישיין ההיניה סדנה Teranyut dalam cinta Betapa indahnya Tutur katanya Betapa hangatnya Senyumnya Saat itu ku bahagia Saat itu aku lupa Gerak cintanya Membujang semaraku Sungguh Penuh kasih sendi cinta Setulus hati kami suka alangkah bahagia alangkah indahnya sayang hanya ilusi hanya ilusi sayang hanya ilusi Zoom.